dañuy expliquer lu bare bare bare ci leg leg ñen ñi dañ koy baral ñen ñi nak duñ ko baral way dal dañuy faral di expliquer ci ngir hadith yenenbi sallalahu alayhi wasallam manam pourtant sur objectif nak bonut mais dañ koy def ngir wax ñi nga xamne manam di xirtal nit ñi ci lu bax ak di len daw lolu bon waye malgré lolu musiba la comme ni nga xamne non la koy gisee ci suñu jotaay bi insha Allah amna nak ñeneen ñi nga xamantene ñom en réalité mëno xam fo leen di fété le ndax tour bi rek lañ yor tour soufi rek lañ yor en fait ñom sax dañ ko dul tour bi kessel ñu yor touruk serigne lañ yor mais do nañu ko nekkuñu ko tour bi rek lañu yor wa mel nu leen neex di def lu leen neex di netali rek lu leen neex tout simplement ngir yeketti katax ñu tegg leen fañu leen tek lu ñuy gën di netali rek di gën di reeyal di gën di duufal di gën di wax lu dul deug gaay di gëna jappé e ki ñu top manam ki tax ñoom ñu top ko e ñukoy gëna jappé ko mag di ko gëna reeyal di ko gëna yëkëti di ko gëna duufal di gëna fonk ki nga xamantene mom mo leen ci wax lo xamne ñoom musuñu ko ci dégg wala xamuñu ko ci voilà le système voilà yémina yalla nu yalla sam amna nak ñoo xamne dañuy wax bon c'est parce que xamuñu té et puis il faut ñu expliquer tout de temps en temps après ñoo bu ko défé il faut ñu wax tout de temps en temps bon donc xamuñu quoi mais il faut impressionner les gens tout simplement lolu mum amul sax amul secret lolu la il faut nga impressionner nit ñi touti ci ni ngay waxé tout ça comme yow xamulo mëno leena teural ay at sharia mëno leena léralal ay masala haqiqa yoyep munoko nga bëgg nek kilifa diiné hein parce que sa papa moko nekkon lool nak du dox da ngay xamné loolu du fonctionner wala bok parce que tout simplement mbolo moma dañ la fa xam nga siwé fa bu ko defé yow nga utiliser djégi gi nga djégé kilifa diiné yi mom djégi gi nga djégé sérigne ci nga koy utiliser pour di expliquer lool tamit xamal né du fonctionner lolu baxul bon yakarna makna bobu lerna ci jotay yu wess wallahi alhamdulillah bon gaay nak budé ñu sell ñi mom deug deug effectivement ñom dañ leen koy nangul parce que dañuy sukkandiko ci ñom ndekete yu dañuy expliquer ci nga xamé dara jey xam xam hadith ki défendre sunna yannabi sallallahu alayhi wasallam Allahu akbar gis xam xam bu pointu la bu jafé la mais bu mata maîtriser la muy joxe exemple yi nga xamantene mom lo gaay tassawuf yoyu gaay di créer deug deug ñokoy fent nak mun kal waadi'ina kem aju sosi fi fada'il suwar ci ngeneeli sari alqur'ani faman rawaha kep ko xamantene solo nako nak fi kitabihi ci tirim fadar bako manam kal waadi'ina kon kem aji sosni fi fada'il suwar ci ngeneelu sar alqur'ani الشيخ احمد شاكر رحمه الله من ومن الاحاديث الموضوعه المعروفه الحديث المروي عن ابي بن كعب مرفوعا في فضائل القران سوره سوره بوكنا شي حديث يغا خامتني مانام موضوع لا تي نيو خامكو بو باخ موي حديث بوبوغا خامتني دنجكو سولو شي ابي بن كعب رضي الله عنه ني يونتي بي صلى الله عليه وسلم مو واخ مانام غنيل سار القران مانام جابكو القران سار سانغ موتاخ حديث بوبو نانكوي غيس ني نين ني ديكو اندي سي تفسير ديكو خاجال وا ان ابي بن كعب رضي الله عنه قال نانغام سوره سار سانغ ايتترا يوي دار باخو تي امنا لو خامتاني سارو مانام دانيو ديفار parce que dañu japp pour xirtal nit ñi ci alquran kon xirtal nit ñi ñu jang alquran ñu sos ñu sos li nga xamne mom moy saaru manam hadith yoy nga xamne day wax ci sar alquran comme li nga xamantene mom lañ ko xamé won ci ku ñuy wax abu usman nuh ibn abi maryam comme niñ ko waxé won mom abu usman la tuddu nuh moy veratur bi abu usman moy dakantal bi ibn abi maryam al marwazi mom bok na ci ñi nga xamantene mom lañu xamone dañ ko daan wax nuhul jami' comme niñ ko waxé won ci jotta yu wess dañ ko wax nuhul jami' nak al jami' moy ki dajale ndax lan ndax dafa jang fiqh ci imam abu hanifa la jele la jang fiqh rahmuhullah ak ibn abu layla allahu akbar xol ñaar imam yu mag yoy rahmatullah ci kufa mu jang ci ñom bo bare mel ñu war hadith mi ngi ko jang ci al hajjaj ibn arta'a tafsir mu jang ci al kalbi ak ci muqatil al maghazi moy lu di aju ci walu sirah mu jange ko ci al imam ibn ishaq rahmalahu borom sirah mu sirah borom sirah ibn hisham mom lay faal tokhal la hadith ay waxam cha marwa ci khilafat al mansur mom mo nekkon ki nga xamantene manam mom moy qadi bi ya nga deg nekkon na fa qadi and ak lolu subhanallah gis nga ku melni jange ci ni seleni et cetera gaay jël ko def ko qadi comme niko imam al hakim rahimahullah salalah mu ñew di sos ko motax imam abu hatim rahimahullah mom da doon wax nan jamaa kull shay'in illa sidq dajalena lepp nak mom lepp la dajal bom dess deggu nak deggu mom degg ral degg lool mom moy li nga xamne bokul ci ay mbirum té loolu lu tuma rankala manam loolu allahu akbar lu dangereux la yalla nañu yalla sam allah xolal ma li rek yalla nañu yalla sam dañ ko wax nak wa yow parce que day jël hadith yi solo ko ci Ikrima mu jël ko ci Ibn Abbas radiyallahu anhu gis nga ci Allah la gog mu wax ci ngeenelu saru alquran yi sar par sar ba mu jeex sar bu ne mu waxal ci ngeenel ñu nak wa yow fo jëlé sar yi ngi jël ci Ikrima jël ci Ibn Abbas te buñu xolé ñi doon and ak Ikrima amul kenn ku ñu gis ci mom hadith yi gis nga nonu manam motax nit day mous aussi il faut réfléchir gis nga li bok na ci niñi xamewé ndax waji day expliquer wala dit man bo mané télé histoire bo xamantene ci walu dafa important ba nga xamné kenn war ko mëna occulter té ma gis ni ñi deggu ñi andak nit koku yépp wala sëriñ bobu kenn ci ñoom deggumako mu expliquer ko té place yo xamné waron nako fu mëna expliquer présenté wuna lolou place la manam lolou day tax mo wara meuna tu am manam am touma gum manam lolou day tax ak touma teggu ci ki nga xamantene mo expliquer affaire bi surtout ko budey gënul yag ak ñom wala gënul takok ñoñ et cetera ah oui wala muy wax contraire bi tout à fait le contraire comme ko ne sen hadju malik radiyallahu anhu fele dekk ba ki wazifa bi suba gi lako don def après nangam mu do doli ci timis bi lo c'est tout à fait le contraire de li nga xamne mom ci bopam moko netal ci ifham munkirul jani contrairement ak tamit li nga xamne mo le cheikh hadju abdullah radiyallahu anhu netali jël ci bayam netali ko jël wat ko ci ifham jël ko manam ci mu indi ko ci awdahul masalik manam fi nga xamne mom lay téré bobu mu def ci sirat sirat hajj malik radhiyallahu kon li yep manam place la bo xamna day tax ñu mëna manam xamne waji lay expliquer bon ak yeneen ha amna yo xam tane bokuy wax ñuy xamne da ngay expliquer manam bok na ci gis nga mom dañ ko laaj fo jël té gaay ñi and ak akrema ñep kenn musu ci netal li yi ngay netal té comme dafa bari dañ xamne ko ah say affaire bi mais foko jëlé yow waxal waxal lu wër mu ne mu daal di tontu benn tontu bu simple إني رأيت الناس قد أعرضوا عن القرآن واشتغلوا بفقه أبي حنيفة ومغازي بن إسحاق فوضعت هذا الحديث حسبة. دما غيس رك نيت ني ني دوم موي القرآن دي ديم دي بريوكوبي و رك دي سوخلاو دي ييتيو رك فقه امام ابو حنيفه رحمه الله اك مغازي بو امام ابن اسحاق رحمه الله ما دا دي سوس حديث يي غير جاموكو يالله غير دال نيت ني بوغن كو غيسه لولو خيرتال لين تي ني مانا دم جانجي القرآن جيخنا غيس نغ ريبونس بي نيم سامبل نوبل نا ولا نوبل bo xamul da ngay defene noble na en réalité nobleul du tout waxon nañ la ko tam amna ku tuddu maysara ibn abd rabbih al-basri wa mom bok na ci ñi nga xamantene ñu ragneeku lañ ci manam ci li nga xamantene mom comme l'imam as-suyuti rahimahullah bim solo ci imam ibn hibban rahimahullah muna dama lat may sar ibn abd rabbih ne ko wayo hadith yi yep fan nga ko jele man qara'a kaza falahu kaza ku jang nangam da nga am nangam mom mu tontu tamit tontu bi ke wax tontu rek wadatuha uraghibu an-nas fiha man dal mako sos ngir xemnam lo nit ñi rek ci saara al-quran yi way xolal imam ibn haq li imam ibn hibban wa rahmalahu muné way la jonne wo xamantene ndaw la goor la go xamantene ku mag la daan deddu aduna banexu aduna yi de ko du moy won yaangi deg gis nga jour bimu genné aduna Baghdad gis ngeen num nga de Baghdad dañu tejj buntu yi ngir genn aduna mom manam buntu boutique yek marché lepp manam kérok marché amul won ndax waji da genn aduna mu nek xew wu reuy ngir magay waji andak lolu day sos ay hadith Allah xolal ma li lola tax mul ne wa comme di wax nako rek kon lola dede abadan mbir mi dañ koy luñu rek lepp xam la rek xam mom lu mën ti doon xam nga tay kum ma la doon bu ñewé wax la lo xamne yenuul mana tay mu leer na li yenuul mana da nga xam day expliquer comme bu la waxé ne l'an 2000 Abdou Diouf a gagné une élection présidentielle Sénégal Abdou Diouf a gagné l'an 2000 yow da ngay xamné day expliquer ak ku mëna don nak da ngay xamné ki xamul limi wax wala dafa joom soit xamul limi wax wala dafa joom wala motay expliquer ñaar ñett yi mo né wala ñu forcer ko xana ci lool wala dal lu mënti xew explication bi mom amna li mom du amul du deug lool mom xam nga ko ak ku mu mëna don bune la abdou diouf mo gagné won élection 2000 présidentielle Sénégal da ngay xamni lolou du deug ak kum meuna don nak mbir mi ni la démé amul lo xamantene dañ nan comme diwo ko wax rek deug la amul dañuy mbir yi mbir mi mom dañ koy xol bu baax tout simplement baxna ci yalla mais mune nak faman rawaha fi kitabih fadhar faman rawaha kep ko xamne solo nako fi kitabih ci terem yi fadhar bal bayiko bako en fait amul rigueur ci xam xam manam bayil tire bobu wul defal attention ci manam bob teki wul ne wajur borom xam xam mais dal en tout cas fais attention ci li ngay nango ci mom bok na nak ci nga xamanteni ñom ñoko solo comme len ci borom tafsir kadi comme imam as-sa'labi imam al-wahidi az-zamakhshari imam al-baydawi ñom ñep دنج كو سولو كوم نيغا خا نون لاكو وقد ذكر بعض المفسرين في تفاسيرهم كالثعلبي والواحد والزمخشري والبيضاوي وقد اخطأوا في ذلك خطا شديدا نيوم نيب دانيو جوم كي لي ميرمي مي نجوم تيغو تارا تارا تارا تارا تارا تار نجوم تيغو تار لا نجوم لو ييمي ييمي لا تي كو ملني نيوم مو مولن من قال الحافظ العراقي الامام الحافظ ابو زين الدين العراقي رحمه الله من لكن من ابرز اسناده منهم كالاولين يعني الثعلبي كالاولين يعني الثعلبي والواحدي فهو ابسط لعذره اذ احال ناظره على الكشف عن سنده وان كان لا يجوز له السكوت عليه مونه واي نك الحافظ العراقي رحمه الله مونه واي كي خامني مو فينال تي نيوم تيالالغي مانام نيوني دار ген تيالال انديكو مانام كوم نياار ني نديك ني موي امام الثعلبي اك امام الواحد رحمه الله عليهم نيوم ньо гэна ньоом лэн гэна мэна нангол ак гант ndax ньоом au moins tek nañu wala nañ cyallale gi bu ko defé ku xam affaire bi day ñew rek gis xamné dañu li explication la donte nopi ci du dagan parce que du ñepp ño xam lool ñepp ñi lire tafsir ño xamné cyallale gi wirut parce que ñu amna ño xamné ñu le simple fait que ñu gis cyallale gi rek lool day tax ñu fogné affaire bi warna wir metti dañu wara set nak lu ñut gaay ci alalay ñoy ñan dabor mais comme bu ñëk ba en fait gaay dañ daan xam ci alalay loolu mata baye xel la bu ñëk ba gaay dañu daan xam lan moy ci alalay légui la affaire bobu commencé rire nga xamantene manam bu ñëk ba bo taxame moy siècle yu ñëk yi tout début siècle yu ñëk yi 3 ba 4e ba 5e siècle nit ñi dañ doon xam bu baax affaire cyallale yi lu way expliquer te buñu gisé cyallale hadith bi rek da ci daadu mëna indi jugement légui ci hadith bi manam ci milieu borox xam mi légui nak dafa commencé rare même ci milieu borox xam mi c'est rare nga gis ku mëna xam cyallale yi légui da ngay xamné ñom buñ dan tek cyallale rek lolou daf dan wané ni ah d'accord ko diw ñoo nekk cyallale kon wërna wala wërul lolou mo gëna simple mu né même bu fekkenté lolou la hadith bu mawdu dañu waron di expliquer wax né ah hadith bi kat malgré tout dafa mawdu comme ni nga xamné non lañ ko waxé ci ndjal bénu buntu bi moy al khabaru mawdu'u sharru al khabari wa dhikruhu li 'alimin bi hadir fi ayyi ma'nan kana illa wasfan li wad'ihi la budda il faut nga wara mana wax ni li dagn ko sos nangam mu leer parce que lolou soko waxul ni xamul ni buñ ko gisee hadith bi dañuy fogg na hadith bi warna wir parce que imam bi moko bind nako ci terem ba nopi indi nako ak cyallale dañuy fogg ni kon no c'est que affaire dafa wir en réalité dedet wëru lolu tam ku melni imam at-tabari rahimahullah bo xolé téré mi surtout tarikh tabari ak tafsir bi mais parce que tafsir bi sax mo gëna bari luy manam souvent yu ci bari wër nañ hadith ci nek mais tafs wala ak asari dal mais tarikh bi daf ci am mom tamit manam mbolo bu bari parti bo xamantene tamit manam wirul mais mom liko amalon solo moy au moins exposer nit ñi tarikh bi ba nga xamantene mbir mi du rir xam du rir lool mom motax critique bi nga xamantene mom la ñenn ci lenn ci gaay critiquer imam at-tabari ci loolu manam deg na sénégalais bu len critiquer imam at-tabari rahma Allah ni wax ne wala limu def du ni il a causé le plus grand tort du monde à l'islam etc subhanallah imam at-tabari yelowul wax du mel non haqiqatan ak ay an kan qa'il hadha manam hadha qawl manam kep ku meuna wax ak kum meuna don ki wax jojo dafa djum limu wax du non akku mo non lolou limu wax du nono njumte gu reey la ci dal imam at-tabari imam at-tabari yelowul nukoy dal dedet imam la bu mag di imam tafsir imam wa imam imam mufassirun waxal na la tir yi nga xamne mo win tahdhibul athar tarikh at-tabari tafsir bi et cetera manam limu bayyi l'islam ci ay ci ben manam athar manam moy héritage hein manam dafa reuy héritage bi mu bayyi l'islam dafa reuy kon warul nek lo xamantene manam ko xamantene yellona aw ngagna rahmalahu rahmatan wasi' borom ngir la ngiram gi fonctionné na ba 5e siècle bi imam at-tabari imam jalil imam bu magga magga la rahmalahu rahmatan wasi' li nga xamantene mom la def manam ci tarikh bi moy doy indi parce que ñom non lañ doon doxale fonction manam fo nga xam époque bobu ñu doon doxale ñom buñu indi won cialale gi da daan tektale ne manam mom dama la bayyi man ju def mu ben jugement bayina la yow nga xol cialale gi xamni wërna wala wërul donc yi nga xamantene mom la wax manam mom la ci indi rapporter parce que aussi il faut rek mu rapporter avis wax yi li nit ñi di wax li ñu netal tout ça parce que liko amulon solo du ségg li wër ak li wërul du lol moko amulon solo ci tire bobu mais liko amulon solo moy mu indi histoire bi ak avis yi ñu wax ak les paroles rapportées comme ni mu nekké mu indi ko tek ko après nit ñi ñoy def étude ci affaire bobu à travers lol lol mu mo nekk ko donc mëno basé wu ci lol nga critiquer ko amma ci tafsir bi nak mom wax yi nga xamne mom lañ koy ngagne neeku ci voilà wala budé amna kon lu néw la wara don lu rar la wara don té ci bob manana rek la mëna nekké donc il faut différencier entre imam at-tabari rahmalahu alayhi indi ci tarikh bi ngir cause bi ma la wax ak li nga xamne mom dafa indi ci tafsir té tafsir bi bu ko indé mom ci bopom wax ji bu djubul souvent day wax day indi avion souvent day wax né ñi wax nañ li ñi wax nañ li ñi wax nañ li kenn ku ci nek bu mu waxé li nga wax day indi cialale yi indi lu fi nga tek sa wax et cetera analyse grammaticale bu den fofu la affaire bi tegu mom ci bopam moy préoccupé wu ci lool et cetera après day wax avion li nak mo gëna deuguer manam ci mom li mo gëna deuguer et cetera donc ci tafsir bi mom ya moins de problème amul problème presque bon ci côté bobu lan mom an-nawawi rahmalahu wa qom mom suyuti taxal ko ci mom ajma'atul ummati ala annahu lam yusannaf fil islam mithluhu mborom xam xam yi depp depo nañ mbolam xet bi depo nañ ci ne ci l'islam tire bu melni tafsir at-tabari ken musuko talif koku yellowul ak ngagn aw tagala yello radiyallahu ta'ala anhu wardahu wa ja'ala a'ali al-firdaws mathwahu wa ma'wahu te sax tafsir salaf yi ñun ci a partir de mom lañ ko xamé imam at-tabari rahimahullah رحمه الله رحمة واسعة. لقي كون مونة نيجي خمن تاني كون يوم نيجي نيجي كم كم كم كم الثعلبي الواحد نيوم رح تطلع ما نيوم سين تخل جين كتر مون يوم نيوم تاني يوم نيوم جنات نيوم تاني دار ميم بوفيا كن تاني دعن لون ينوبي تلول مونة وأما من لم يبرز سنده وأورده بصيغة الجزم فخطأه أفحش نيغا خامني نك نيوم داني نييو سولوكو تي واخ انديكو با فاري دون اندي تيالاغي دون اندي تيالاغي باسكو داي تخ بوب مي سورتو لي يوتيليزي صيغة الجزم ني قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن ابن عباس رضي الله عنه قال ولا عن ابي بن كعب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مانام يوتيليزي sighatul jazmi ci wax ji xam nga olyumuna wala olyumuna wa ruya an ubay ibn ka'b muné rawa ubay ibn ka'b wala dhakara ibn rawa qala ibn ubay ibn ka'b radiyallahu anhu et cetera wax manam indi sighatul jazmi askana wax ji yantibi sallallahu alayhi wasallam kok mom erreur mo gëna graw mo gëna dangereux motax muné fo man rawa kep ko solo fi kitab yi ci terum fadar way est ce que ñi ñu wax ni ñu mag lañ wala duñ ñu mag ay imam lañ wala duñ ay imam ñu xam lañ ci diini ji ci ciel tek mbax wa wala det and ak lolu seen tire yi problème mi ngi ci deeng li imam as-suyuti wax rahimahullah fa man rawa kep ko solo fi kitab yi ci terem fa zar bayil lan ngay xalat ci kenen parce que wolof yi so nekké di wax ñom pour ñom mën nga wax mettre en doute waxu kone manam def un travail manam scientifique tout simplement manam moy lo xamné rek téggu ci xam xam tout simplement ci waxu kone ba mu dess ci seen waxu sëriñ yi lool nak mom da ngay xamné du jappandi ndax li nga xamantene mo meuna né moy xam xam li imam malik waxo la kullu kalamin fihi maqbulun wa mardudun illa kalama sahib hadha alqabr kaddu go gis wala ci waxin bi geuna mat kullu kalam faqihin kaddu borom xam xam bo gis faqih lay tudise fiqh mais borom xam d'une manière générale bo gis ndax meun nañ ko yobbu ci maana bo amna luñ ci nango amna luñ ci dello bam dess waxu borom bamel bi mo yonenti bi sallalahu alayhi wasallam kesse motax duñu am ben gene duñu am ben problème ci buñu taxawé fo xamantene dañu wara wax rek tout simplement ni diw wala bok manam wax jimu wax joju dañ koy xolat ndax nangam duñ ci am ben problème ak lu erreur bi évident lu mu erreur bi ri ñi ñu ay imam lañ wala duñ ay imam ñi ñu tuddu and ak lolu amuñu ben gene ci wax né effectivement li dal li ñu def ni du ni seulement rek dañ koy wax ci anam ko xamne day am teggine mais ñaka wax ni li mom nangam la comme niñ ko gisse surtout boudé ño xamne duñ ay imam sax faf ah oui surtout boudé ño xamne duñ sax ay imam parce que gaay dañu gaay diw voilà kon ñu xamné kon yoy nga xamantene mom moy li ci wër bari wol imam as-suyuti rahimahullah ci tadrib ar-rawi mom dafa wax né saru al-qur'ani dal xamal ni saru al-qur'ani nga xamantene hadith yi wër nañ seen ngeenel yi rek la fatiha baqara ak ali imran suratul an'am ak sab'u tuwal moy jurom ñaari sar yu ñëk yi yu gëna gudd yi de manière générale mujjuma lan de manière générale pas bo leen jëlé par ben manam globalement nonu rek ak suratul kahfi suratul yasin suratul dukhan suratul mulki suratul zilzilati suratul nasr suratul kafiruna suratul ikhlas ak falaq ak nas yi rek mo am ay hadith yu ci wër donte amna hadith yu ci wërul mais yi rek am ay hadith yu ci wër mune wama ada ha lam yasih fiha shay'an khama shay'un lam yasih fiha shay'un waman lepp wama ada ha lepp lu bokut ak yi xama ni dara wëru ci dara sar yi ñu tuddu bepp sar bo gis ñu wax la ci ngeenel ne la yenente bi moko wax sallallahu alayhi wasallam bu bokut ak sar yi ñu tuddu muy fatiha baqara ak ali imran an'am legi nak sabu tawal manam dem globalement han suratul kahf suratul yasin suratul dukhan suratul mulk suratul zilzala suratul nasr suratul kafirun suratul ikhlas ak falaq ak nasi bepp sar bo deg ñu ne la amna yenenbi sallalahu alayhi wasallam ngeenel gum ci tuddu ne la yenenbi be ko wax sallalahu alayhi wasallam neel waaji da ngay expliquer bu de ñame ngoko ne ko li ngay wax ni ay explication la yaa ngi deg ne ko li nga wax explication la tuddu legi lu mel nonou nak comme niñ ko souligner moy hadithu wéru koor yi gaay def bok na ci tamit moy lu demé nake hadithu gamu yi hadith yi wax ci gamu ngeenelu gamu li gëna yéme subhanallah allah man dama xamul manam nan lañ def bu retrouver hadith yoy musna deg nak ku ci wax di askana la ko imam shafi radhiyallahu anhu munan yenen tibi neena sallallahu alayhi wasallam ay re sax dalay japp ay re sax dalay japp affaire la yo xamantene bon il suffit que nga sétantal touti sam xel ñor touti rek nga bayyi xel vraiment affaire bi xamni li wirul du tout wirul parce que c'est impossible xolal ñi ñom gaay yi di wax ci affaire hadith yi nga xamne wërul té xolal gamu sen période lañ ko indi ñom imam ibnu salah rahman ñom imam an-nawawi bon un peu juste période bobu la hein imam an-nawawi ak après ci sen ginnaw ñom al-hasib al-iraqi hein ñi ñom ba ñom suyuti rahmatullah ñom ibn al-ahim al-hajar suyuti rahmatullah ñom sen période xamuñu won musu manam évidemment musuñu wona deg hadith yoy gaay di expliquer parce que li la koy wan moy imam as-suyuti rahimahullah bi nga xamantene mi ngi bind téré bo mu bind ci gam di wax nan gamu gi kat gamu gi ndax manam bid'a la ga waye nak bida bu bax la nangam mun al-hafiz ibn hajar rahimahullah mu utul nako ciosan indi hadith bobu nek ci sahih muy wax yentou yalla musa alayhi salam ne ñom manam moy ne yentou salam bi mu don wor ashura hadith bobu après mu ne man gissel nako benen hadith bo xamne ciosanam la yow hadith yoy ñom manam imagine toi rek al hafid ibn hajar momu ndekete xam manam ngeen def ene hadith yoy suñu amone benn valeur manam ñom sax buñ ko xamone ñom rek le simple fait que ñu xamne hadith bi exist na buñ ko xamone rek dinañ fi nek di son dañuy ñew indi hadith bob be dinañ expliquer mais yi wëru parce que ñom ta par contre non lañuy bindé bu ñu gisé hadith bu mawdu' ci ben affaire bu ñu bind ci ngeenelu ben affaire bu ci amé ay hadith mawdu' dañ koy indi ba par daani hadith yi daganul ñu askane la ko yëneñu bi sallallahu alayhi wasallam ce qui veut dire que ñom suyuti sax xamuñu won hadith bob hadith yoy ginnaw ñom suyuti lañ leen xam de toute évidence ginnaw ñom suyuti lañ xam hadith yoy Al-Hafiz Ibn Hajar rahimahullah gis nga ni imam amirul mu'minin hadith bu Al-Hafiz Ibn Hajar rahimahullah xamul lolu du hadith est ce xam nga lolu hadith bu Al-Hafiz Ibn Hajar rahimahullah xamul du hadith bu imam as-suyuti rahimahullah xamul hadith bobu du hadith imam as-suyuti rahimahullah neena mokal na 200 000 hadith ci jamol jomami gis nga tiru ganda bo boko tege ci bibliothèque fi day fess waaw waaw hein boko tege ci ben étage bon ça dépend ci ta ci ngandayu ci ndolayam mais boko tege ci ben étage bibliothèque gis nga bo bolé ki bi tafsir al-qurtubi ruhul maani bi danaka mom lay tollol ti bu ngand la mom ci néna man mokal na 200 000 hadith la té buma gissone lu upp lol dana ko mokal 200 000 hadith jamono jott ki nga xamantene jamono ji mom degguma kenn kuñu wax né ki mokal na hadith yu tollu nimu mokal muy al-hafiz abdullah ibn muhammad ibn siddiq al-ghumar radiyallahu anhu ci suñu jamono mokal na néna 50 000 hadith té yoy la giss 50 000 té xolal subhanallah so xolé jamono ñom suyuti rahmalallah kon li ngay xam moy hadith yo ñom xamuñu ko won parce que ñom suyuti rahmalallah dañu buma gissone yu ko upp dina ko mokal té yoy yu sahih yu daif yepp ay dugg ci bir xéetu façon yepp mawdu' lepp ndax hadith la après nak ci lañuy ségg gis nga waqasam والاكثرون قسموا هذه السنه الى صحيح وضعيف وحسن لول الفو مولير ني تيلا خام بير مي حديث يوي كون غاي خامو نيكون تو سامبلمان غيناو نيوم لا نكو خام لي غنا ييمي موي لاج لاج داني توخال ميم تيكس يي كوم نيم نيكي سي جاسبو جي جاسب الخلق بو سن توبا رحمه الله دا فا توخال تير حديث بي complètement ki wax yi nek ci hadith yoy ci jazbu wa man yu'azzim mawlida nabiyyina babil huda fala yuhasabu qada fa'azimun wahtar et cetera ba mujja بما نان واي وكل من انفق في مولده المشرف مالا بغير سرف ولو بقدر درهم فانه كمن حضر يوم حنين وصبر ويوم بدر ونصر خير وهر نكلو كو خي خوما خير وهر المعظم لا وخ ولا يمل نانا على كل حال مانام با بارتي بوبو ييب لولو ان فيت تيكست حديث يلي لا دونك سكي فو دير كدي تيكست حديث يلي لا مي موضوع لا amana nak ben mbir mën na nek ñu def attention moy ngeenel yoy nonu mën na ci ene mais nak sauf que li ci bizarre moy le fait que ñu wax ne da ngay melni ku nek parce que aussi nañ il faut mu leer manam nek jël jang ab ki rek ab ben beuyit rek ci yenen tibi sallallahu alayhi wasallam wala yoy tuufli ko ci ndox nan ko rek daali am tiyaba yoy yep ndeng ñu ne day sax safare febar yi nga amone yep wër et cetera lolu lolu manam tajriba mo lay wonne amut manam experience bi manam et cetera ak boko defé nga xamné boko defé da ngay daali nek ko xamné manam da ngay texé lolu jombul borom bi subhanahu wa ta'ala lolu nak jombul borom bi subhanahu wa ta'ala ak lo xamantene par exemple nan la lolu soko defé manam bo dépenser même bi dé 15 yow da ngay melne manam même boudé deureum bok même boudé lu tolok deureum la parce que hadith exactement non lañ waxé da ngay melne ku féké badar ak khonayni ak uhud xam nga lolu han lolu xam nga moy lolu mais buñu mënu wax dañ nan mën na am né ngeenel yoy sax nañ mën na am ay mën na am nak ci hadith bobu kesse ka hadith yoy kesse la joge mais de toute façon mawdou lañ lolu mom lolu la ko hadith yoy mawdou lañ li gëna yéme moy ñu melni ñom ñu koy toxal lolu nak moy li gëna yéme ala kul hal waxu nak pour critiquer wala ko mais c'est voilà da dañuy étude def étude affaire rek and ak worma gu mag giñ len amal and ak wala fonk giñ len fonk et cetera mais nak aussi du téré nak wax deug yalla ñu parce que nak défendre sunna mo gën du deug défendre sunna dal mo gën and ak parce que ñom sax ñom loolu lañuy gëreum ci ñun ñom loolu lañuy gëreum ñun ci ñun wa li gëna tum lanke nak moy indiko en tant que hadith ne yenenbi bi moko wax sallallahu alayhi wasallam diko laye wax ko tuddu ko comme niñ ko xamé comme niñ la ko waxe ko melni cheikh hadj abdaziz radiyallahu anhu rahimahullah diko indi diko waxe nonu tum ranké na lu tum ranké la indi ko en tant que hadith andak né mom ci bopam xam na né gam ñing ko mi ngi tambalé lu cinquième siècle bi man lool moy li gëna yéme moy mom ci bopam moy wax né moko wax nako né malik bour bob mom moko bin mom moko créé moko ndik def yoy yep xamnako malgré tout muy soxal hadith bi lutum ranké la lutum ranké tum ranké ngo wa lu yémi la ci ñu maggé non ci ñu maggé non lu yémi la rahmatullahi alayhim ah dañ ko souligner nak wax ko pas pour né fonk ñu leen wala niñ leen fonk dafa wañéku wala yoy du lolu ça n'a rien à voir strictement rien à voir mais sauf que rek il faut quand même mu leer ñu xamné li effectivement li la tout simplement comme ni nga xamanté non lañuy gisé ni imam al-hafiz ibn hajar par exemple rahmalahu imam as-suyuti rahmalahu li mu wax fi borom ko xamné nañ ñu ni miñ ko mëna waxé quoi niñ ko mëna waxé ci ñooñu nañ ko mëna wax parce que nak quand même luñ mëna wax tam ñeñu gëna mag du deug xam ci xam suyuti ibn hajar ñooñu an-nawawi ñooñu gëna mag lool yaakarna do ci discuter ak man voilà yaakarna ok mégi buñu lool la kon ñoom buñu mëne remettre en cause seen wax ci xam non lañ mëne remettre en cause waxu keneen ku leen gëna tuuri ci xam dañu xanté deug rek acca legi imam as-suyuti rahmalahu mun wal wad'u fi at-targhib bi ibtida'i jawazahu mukhalif al-ijma' wal wad'u sos fi targhibi ci di xemem lo nit ñi ci lu bax zubtida'i nitu bida'i jawazo daganal nako nitu bida'i bi mom de daganal nako mukhalif mbirum nek aji wute ka ijma'i ijma'u borom xoxum rahmatullahi alayhim ndax wa ahlus sunnati wal jama'a ñepp dañu deppo ci ne sos hadithu yenenbi sallallahu alayhi wasallam manam dafa nek lo xamantene dafa haram ijma'la wa الشيخ احمد شاكر رحمه الله من وجوزت الكراميه بتشديد الراء الوضع في الترغيب والترهيب وهم قوم من المبتدعه نسبوا الى احد المتكلمين واسمه محمد ابن كرام السجستاني وقولهم هذا مخالف لاجماع المسلمين وعصيان صريح للحديث المتواتر عنه صلى الله عليه وسلم من كذب علي فليتبوأ مقعده من النار من الكرامية داني مانام نيوم دانيو داغانال نيغا خامتاني مانام موم موي سوس حديث تي خيمم دو نيت ني لو باخ اك دي لن داو لولو بون تي نيوم ناك بوبا دانيو manam te ñom ay nitu bi da lañ xam nañ leen manam ndax dañ leen askan lay ci ben way bo xamne ci mutakall mu neelo bok bu tuddoon Muhammad ibn Karram as-Sijistani ñom seen wax dafa wuté ak ijma'u borom manam ijma'u julit ñi manam le consensus communautaire ba paré tamit liñu wax liñu def ni dafa moy la gu leer nañ ci hadith bu siiw bobu moy hadith bu mutawatir bobu comme niñ ko gissewon bi yantibi sallallahu alayhi wasallam do xamne man kataba ala yumta amidan falyatabawa maqadahu minan nar kep ko xamantene da nga ma sosal na nga préparer sa place ci sawara da nga xamne mborom xam xam jul manam julit ñepp dañu deppo ci gravité ak dangerosité ak né bakkar bu reuy la ci képp ko xamanténi da nga sosal yénnité bi sallallahu alayhi wasallam légui nak karamiyé ñom wala lén ci ñom dañuy daganal manam ñom pour ñom lolu grawul bu ñom lolu grawul légui ñen ñi da ngay gis mbolam ñi nga xamantene dañuy faral di jëfëndiko lool naan waaw mi xam nga rek wa hadith bu mawdu' dal loolu budé lu bax la dal amul problème dañuy tektelo ci hadith bi nga xamantene manam moy hadith bi ñom tamit manam baatu man kadzaba alayhi fa lata bawo maqadum minan nar ñom dañ ñëw na ci benen had riwaya bo xamantene dañ man kadzaba alayhi li yudilla bihi an-nas fa lata bawo maqadum minan nar kepp ko xamantene da nga may sosal da nga may fenal man yantibi sallallahu alayhi wasallam ngir nga ci sanki nit ñi di ci jaara di sanki nit ñi na nga préparer sa place ci sawara te riwaya bobu imam at-tabarani solo nako jël ko ci amr ibn al-harith abu nu'aym tamit solo nako ci khaliqul awliya jël ko ci ibn mas'ud radiyallahu ta'ala ñu ne kon le mutlaq la li muqayyad la manam kon ce qui veut dire que ni version yele nga xamantene ci hadith yi ñom dañ doon wax rek kep kuma sosal kep kuma fenal rek te tay ko na nga préparer sa place ci safara wala da nga dugg bir safara temu nek lu global non rek manam nek lo xamne dañ ko manam nonu lañ ko waxe rek boyal ko absolu de manière absolue liko préciser moy riwaya bi nga xamne dafa ñew ne li yudilla bihi nas manam day fekk ne nit ki objectif bu ñaaw la ci am moy day sank nit ñi waye bobu gis ngeen seen lay gis nga lay bi ni mel mo wa dañ nan ko tontu bi yom na nga ne ma luy tontu bi ñu la baat lu yudar la bin nas bobu non mbolem borox xoxum hadith deppon nañ ci ni hadith bobu wër lolu wërut mbolem borox xoxum nak deppon nañ ci ni ndol lent gogou wërul amna ño xamantene mom chaxan kat la te li gis nga xolal nak ben way nenama non yalla nañu yalla sam nenama papam dafa demone makka gis nga na wax d'abord lima wara wax wax na li waji wax xam nga daf ci bari ñuy koy laye nan man kadhaba alayya falyatabawa maq'aduhu minan nar lool moy manam kuma manam man kadhaba alayya la wax waye ñun ha manam nun mun bal kazzabtu lahu xam nga ben way lolu jamono yag la ko xamantene da dan sos hadith yantabi sallallahu alaihi wasallam waji ñew ne ko e ben borox xam gis ko ne ko man kazzaba alayya fa yatabu ma qadum minan nar la yantabi wax da sa mun waaw bal kazzabtu lahu man nak dam ko dama fen pour mom fenaluma ko waral ko manam fenaluma yantabi sallallahu alaihi wasallam fenuma pour contre mom waye dama ko fenal manam pour mom moy comme di expression bobu nga xamantene deug la ga mais wala fi niñ ko comprendre parfois da ngay waru manam niñ koy yaatalé lol parfois dañuy dem ba jéggi ci dayo moy deug guuy def manam fen buy defar mo gën deug guuy yaq manam li xam nga lolou deug la mais yaatal gi manam daf mais dañ koy restreindre parce que fen ci ciossat dafa haram kon dañ koy restreindre mais ki momit problème moy ñak xamne la ko arab bo ne kaza man kaza wa ala yar amul manam lolou quel que soit la situation moy le fait que ñu askane le nit wax jo xamne waxuko rek lolou mom moy fenal nako rawati dane le fait que nga wax même lu wax joju meuna nek yow tay buma ne la buma demé ci ben nit ne ko ah waji day neena yow ya bax ya nangam ak nangam pourtant li mo wax lu rafet la mais dama ko fenal wala dama ko fenal su fekente ne wax mu waxuko wala su fekente manam tay lu mu meunti wax ci doom manam wax ko ci ginnaw manam tek ko askanela ko te fek wax joju mom waxuko ko fenal nako lu meunti ak lu meuna don lu bax lu bon bu fekete ne waxnako te mom waxuko mani mom moko wax moy fenal nako lolou mom koku ñep xam nañ ko te andak ne arab non lay waxe mo arab luga bi ci bopam lolou reere luga la ak ba pare ñak manam ñak réfléchir ci sensu mana bob surtout que ni bo taxawé nga ne damay fenal yenenbi sallallahu alayhi wasallam dama koy waxal lo xamne waxuko ngir xirtal nit ñi ci lu bax c'est parce que yow da nga japp ne kon diine ci amna lenn lu ci manke lo xamantene war nañ ko mëna sosal yenente bi sallallahu alayhi wasallam pour gëna défar affaire yi pour mu gëna bax pour gëna étage ba mu gëna kawé hein pour di gëna défar rek ba mu bax voilà hmm lolu ku ko japp moy yow da nga tuum da nga man da nga japp ne diine ci dafa am manquement da nga japp ne li yenente bi sallallahu alayhi wasallam wax doyut da nga japp ne li alcorane wax ci mbir yi doyut ba nga soxla ko sosal mam nga am yow lo ci yok am ñeneen ño xamantene ñom dañ nan manam man kazaba alayya mutaammidan manam moy limi tek rek moy ko xamantene dang ma weddi manam boba manam moy dang ma weddi dal kataba alayya dang ma weddi lol lay tek manam wala nga fenal ma ci kaw ne ma man jabar kat la man dof la comme ni sahiru aw majnun wala nga fenal ma fen gu tolu non ne dal waw wax lolou askane la ko yu mel non mo ndax hadith bi nga xamantene mom la mom at-tabarani solo ci al-kabir ak ibnu mardawi rahmatullahi alayhima ñu ne yenenti bi sallallahu alayhi wasallam dafa wax ne man kadhaba alayya mutaammidan falyatabaw maqadahu bayna aynay jahannam manam kep ko xamantene da nga ma fenalte tay ko na nga wajal manam na nga xamne da ngay wacc manam place ba ngay tok ci bir manam ci sa kanam manam ci bir jahannama muné ñu ne ko yow waaw yow yenenti bi sallallahu alayhi wasallam ya rasulullah muhaddisu anka bil hadith fa nazid wa nanqus ñun yow yi ndawal yalla le sallallahu alayhi wasallam ñun de dañuy solo ci yow ay hadith di wax ay hadith dañuy ci yok dañ ci wañ muné yenenbi sallallahu alayhi wasallam lan laysa zalika a'ni inma a'ni alladhi kadhaba alayya mutahaddisan yatlubu bihi shay'an alislam manam lolu nekul lo xamantene mom la ci djublu lima ci nam dal moy ki moy fenal ci sama kaw manam dima fenal di wax ci man lo xamantene daf ci nam di wax sama kaw lo xamantene da ci nam yaq derul islam ñaawal islam al hakim mom rahimahullah hadith bi waxnako tudunako waya daf ni innahu hadithun batilun hadith bi hadith la waxna dafa neen tiaxan la ce caduc kan mun ndax muhammad ibn fadl ibn atiyah mo fi nek te mom ñum ñep do ittafaqu ala takzibih ñep do pon nañ ci ne day fen kat la wa ba pare am nañ ñeneen borom ñu ne mom day daan sos hadith donc yi yep ben du ci lay xam ngeen wax ne diwa wax nangam te waxuko mo ala kulli hal fan la tud yenente bi nak sallallahu alayhi wasallam dafa amul neena noko meuna def parce que mom dafa mat limu indi mat muno fi wax len lo xamantene dana tax ba nga nan damay defarat motax defarama taxujuk motax muno ko wax lolou ci ning ko meuna wax moy ñu manke ni mais ñu mat ku mat muno wax lolou ci mom ne defarama taxujuk muno ko wax ها وجزم الشيخ امام السيوطي رحمه الله من وجزم الشيخ ابو محمد بكفره بوضعه ان يقصد وجزم دغنا الشيخ سيرن بو باخ با رضي الله عنه ابو محمد ما ابو محمد عبد الله ابن يوسف ابن عبد الله ابن يوسف الجويني رحمه الله بكفره تي نيكو كفر كيغا خامني موم مو سوس حديث بي موني كوكو ييفر لا بي وضعه تي سبب سوس كيغا خامنتينا رك موم لا سوس حديث بي ان يقصد بو فكنتينا موم موكو جوبلو مانام موكو تاي الشيخ احمد شاكر رحمه الله وقد جزم الشيخ ابو محمد الجويني والد امام الحرمين بتكفير من وضع حديثا على رسول الله صلى الله عليه وسلم قاصدا الى ذلك عالما بافترائه وهو الحق من الشيخ ابو محمد الجويني رحمه الله تعالى nga xamantene mom moy papay imam al-haramaini abu al-maali al-juwayni rahmalahu الله moy borom warqat borom burhan etc imam bu mag bobu rahmalahu imam al-haramaini manam papam mom tamit imam bu mag la rahmalahu imam abu muhammad al-juwayni mom dafa wax ne manam nit ki nga xamantene da fay sos hadith manam ni ci yenen tib sallallahu alayhi wasallam ko sosal mu te djublu ko ci koku yefir la bu fekente na xamna sos gogo en fait dañuy def inshallah ben tarjuma manam biographie bu résumé ci al imam al juwayni abu muhammad buñ paré ñu doga dugg ci masala bobu parce que ñom xam leen tamit baxna imam al juwayni imam abu muhammad abdullah ibn yusuf ibn yusuf ibn muhammad al juwayni mom moy papay imam al haramaini rahimahullah borom xoxum fiqh la nek ko xamantene ku ci ayon la nekkon imam shafi'i ci jamonom nekkon borom xam xamu nahwu ak borom xoxum tafsir yi xam xam la gënon rañé ko ci bir xam xam yi and ak nek borom xoxum hadith la won en même temps fiqh jangé nako ci imam yu bari ndax wërna rew yi jangé nako ci nay sabour ci abu tayyib as-sa'luki ci marwa mu jangé ko ci abu bakr al-qaffal ash-shashi abu bakr ash-shashi al-qaffal deggena manam rahmatullah alayhima deggena ci abu nu'aym al-isfarayni ak ibn mahmash tamit jangana ci ñom barki baghdad deggina manam ay hadith jangana ci ñom ci abul hasan ibn bishran ak ñeneen ñu dul ñom ñi nga xamne ñom ño solo ci ñom essentiellement ci mom essentiellement mom imam abu muhammad al juwayni rahimahullah moy doom abul maali han ak al imam ali ibn ahmad ibn al akhram ak sahl ibn ibrahim al masjidi rahmatullah ala al jami' bok na ci sédé yi nga xamantene mom lañ ko sédel amana bi ci gëna mag moy sédo al imam abu usman as-sabuni rahmatullah mom dafa wax né law kana shaykh abu muhammad fi bani isra'il la nuqilat ilayna shama'iluhu waftakharu bih bu fekkonté né shaykh abu muhammad mom al juwayni rahmatullah dafa bokkon ci banu israël manam bokul ci xet bi waye mu melni mu mel konon ton day siiw ci manam danañ ñu toxalal ay xabaram dinañ ñu toxalal ay jikkom ay melom ba pare dinañ ko poukereewu ibn al akhram rahmalahu neena manam wala bok abu salih al muadhdhin mom mi nga xamantene mom moko sang manam bi mu genné aduna mune bima sangé al imam abu muhammad al juwayni rahimahullah bama dugal ko manam sang ko manam lumus ko ci sang imam ci cangayam yi mune dama gis loxo nday joram lepp loxo bi ba ci pokatan bi ma gis mu nek lo xamne dafa am dafa leer comme ni wer wi mel dem ba am di sentier comme ni wer wi di sentier di mel laxe neena ma dadi eulum ma dani Allahu akbar ma dani hadhihi barakat fatawi li de barkay fatwa am la mune lol la wax dani li de hadhihi barakat fatawi li de barkay han fatwa am la ndax da nga xamne mom dafa nekkon ko xamne ay fatwa am dañ ko dan bayyi xel hatta ci imam ash-shafi'i ci man mazhab shafi'i rahmatullah day gis dañ ko dañ wax wajhu manam xam nga dañ nan manam wuju manam xam nga day dafa en fait buñ nan wajhun min ash-shafi'iyya manam qawlun la riwaya xam nga buñ ne fihi qawlan fihi riwayatan fihi wajhan do yeb duñ ben mais wajhu moy par exemple borom mazhab bi waxul wax ci mas'ala bobu waye ñi nga xamantene ñom ñoy ñi référence ci mazhab bi ñom ño xol setantal manam borox xam mazhab bobu ño setantal li imam bi doon gisi ak ni muy doxale ñu gis ne bu doon dundu ba jamono ji mas'ala bi li la ci wax manam wala bok mas'ala bi suñ ci gisoon waxam dañuy japp ne li la ci wax moy wajja lolu nak mom ci bopam dafa nek ko xamantene ay waxam ci bir shafi'i rahmatullah dañ koy japp ba nga xamantene du sax ay riwaya am kesse wala ay wax rek yi nga xamne mom lañ toxale ci imam bi waye dafa fekk ne même li nga xamantene moy ay gis gisam mam dañ koy daal bay dañ koy bayyi xel rahmalahu rahmatan wasi'a amna nak manam mom mi ngi genn aduna ci zulqa'da ci atum 434 ginnaw gadda yonenti bi sallallahu alayhi wa sallam wa bok na ci téréem yi binu ay téré yu bari bok na ci at-tabsira ci fiqh ak at-tazkira ak at-tafsirul kabir tafsir bu magla ak ak kitabut ta'liqa lol tam bok na ci téréem yi kon mom manam cependant nak amna risala bo xamantene dañ ko koy askanale bo xamantene day wax ci lu aju ci ay istiwa wa ala al arshi mu tuddu risalatu fi isbat al istiwa wal fawqiyya wa mas'alat al harf wa sawt fi al quran al majid manam non la tuddé non lañ wax né risala bi manam risala bob non la tuddu moy risala ci saxal istiwa ak fawqiyya né yalla mom ma nga ca kaw ak moy li wax ci harf né dal yalla bu wax ci al quran haraf manam wala kaddu yalla dal ci haraf ak ak ay ay voix la composé mais wax jojo dañ ko askanale waye haqiqatan manam téré bobu du térim dañ ko askanale ndax première chose moy masala yoy nga xamantene mom la ci saxal di wanane yalla da tok ci kaw aras yaangi deg ak di wax ne alquran dafa am ay voix ki lettre la composé hein lolou koku manam moy ci nimu nek melo ci yalla motax ñu wax nimu nek melo ci yalla lolou dafa nek lo xamantene dafa contradictoire totalement ak mazhabam ndax mom imam abu mahad al juwayni ben mbolam ñi nga xamantene def nañ tarjumam d'accord nañ ne mom manam dañ koy bolé ci sha'ira yu maki ci ashaira yu magi sen imam yi ci ilmul kalam parce que non la nekk mutakallim tamit dañ ko faté tuddu non la nekk tam mutakallim muy ni borom xam nga ilmul kalam manam xam xam aqida da ko maîtriser bok ci imam yi lolou ben la ñaarel bi mom moy domam imam al haramain rahimahullah hein téré bi hein manam téré bi xamuko niki nonu talibem yi mom ci bopam talibem yi mom imam al haramain manam imam abu muhammad al juwayni talibem yi amuñu won téré bi kenn ci ñom gisul manam xamul téré bi munuñu ne nak talibem yi xamnañ manam xamuñu téré bi imam al haramain rahimahullah mom ci bopam di domam xamul téré bi nga bëgg wax ne te mom moy talibem bi gëna mak te moy imamu jamonom ci hadith ci fiqh et cetera mo ñu amal haramene ak ci mëna ndax mëno taxaw nga ni papa mo bindi téré bi té papa moy sëriñum mom té mom xamul téré bi lool c'est impossible té mo nékkon imamu ñaari haramene haram bu makka ak bu medina xam nga li té mom dekkul fofu imagine nga lool subhana rabbi hein le fait que mu nek fe ñent at nek fe le ñent at nek fa imam bu mag bo ci jamono joju motax ñu tudde ko imam al haramain rahimahullah rahmatullah xamuñu téré bu ki ñëk gis dal mu tuddu téré bi wax ko askanela ko ko moy ibnu taymiyah te ibnu taymiyah ay toxalam manam mom comme niñ ko xamé buy deugural mazhabam mom mandul ndax ibnu taymiyah munuñu sukkandiku ci ay waxam concrètement buy toxal parce que leg leg dang koy gis comme niñ ko waxe ci yenn jotay du ci téré bi mais ci yenen téré xamnañ ni ibnu taymiyah day faral di def lolu day toxal lo xamantene nan salaf yeb ajma ad nan alquran waxna nangam saxal na nangam ak hadisi ak salaf yeb ijma en réalité wax joju wax amul dara ben aya waxuko manam aya ci bopom sax alquran ci bopom manam amul wax fum koy waxe clairement comme ni mi waxe nan alquran neena yalla mi ngi ci kaw arash bi masalan manam ni yalla dafa manam mi ngi ci kaw arash bi fofa la nek manam mom ci bopam fa la ne alquran fan la waxe lol alquran dafa wax ne yalla mi ngi ci kaw arash manam mom boko jëlé en entité dans manam essence mom ci jëmmé bopam mi ngi ci kaw arash lool waxuko alquran li mag lim wax moy istawa ala arash ak wa huwal qahir fawqa ibadihi ak yu mel non yoy amul benn bu ci tek lene mom ci jëmmé bopam dafa nek ci kaw arash fan la ko alquran wax mune hadith yi dañ ko tekale fan ban hadith mune ijma'u salafi la lolou tamit ku ne xamna ni amul preuve bi moy aqida tahawiya bi nga xamne mo representer lan aqida wa salafi li preuve bi moy tafsir tabari nga xamne mom moy nekkon tafsir salafi waye mom neena ijma'a la wax ijma' xolal ma lolou kan ci salafi moko wax mom dafa meun lolou nan salafi nenañ bo la laje kan ci salafi mi wax ma lolou lañ dul xam salafi rek lañ salafi dañ li lañ dan wax mais kan ci ñom won ñu ñom ñep dañ doon ngañu ta'wil mais kan imam al-bukhari tafsirum ta'wil ci al imam ibn ahmad ibn hanbal rahmalahu indi wuñu ay ta'wil ci mom toxal ko et cetera imam al-bayhaqi mom bon mom bokul ci 3 génération première génération mais toxal na tafsir ci ñom loy xalat kon legui ñan legui lan moy salafi dañ ko don ñaan ñi kan ci salafi ak gen imam et cetera ibn taymiyum mom ay manam ay waxam ay toxalam mom manduul ci toxalam mom ci bopam nekkul ko xamne mën nañu sukkandiku ci toxalam hatta ci mazhabu hanabilay rahmatullah alayhim ñom ci seen bop and ak dañ koy magal parce que borom xam xam bu reey la and ak ne dañ koy magal mais ay waxam dañ fay moy tan diko lo nit ñi malgré tout té li gëna graw moy risala bobu même lettre manam même tire bi ci xaraf yi yépp manam presque dang koy gis ñu askane rek ko ci cheikh ibrahim al-wasiti mom ko xamne mom lañu gëna xamé ci cheikh hazamiyin mom mi ngi gën adna 711 ginnaw ga da ñu 300 ans presque après imam al-juwayni bi rahmalahu ñu askane lako tire bobu mom ci bopam bo xolé té kat wahabi ci sen bop ñom ñoko édité tire bop même tire bi la après ñu légui kan ci ñom ñaar ñom moko mom nañ xol rek kan ci ñom ñaar moko mom xam nga comme ñom dañuy bëgg di dañuy sos en fait wahabi di non lañuy def dañuy sos di sosal gaay parce que ñom dafa bok ci seen mësa moy dagan na ñuy sosal ki nga xamantene manam mom lañuy moy seen opposant comme niñ ko waxe seen opposant wala seen adversaire kon imam al-haramain lool parenthèse la won ci mais view imam de papa imam al-haramain rahmalahu mom and ak imam la dom je ko gëna nek imam subhanallah kon manam dañuy xamne kon hadith bobu motax man kadaba alayhi fa latba wa maqadum minan nar imam an-nawawi rahmalahu ci muqaddimu sharh sahih muslim rahmalahu mom mi nga xamantene mom la wax moy mom dani man kadaba ala yumta'amina fayataba wa maqaduna hadith bo mun al kadhibu 'inda al mutakallimin min ashabina al ikhbar 'an al shay'i 'ala khilafi ma huwa 'amdan kana aw sahwan fen nak ci bor manam mutakallimuna yi bor ilmul kalam ci suñu gaay ci ñom ñun moy wa shafi'i wal ash'ari rahmatullahi alayhim muné moy nit ki xabaare té lolu ash'ari yi la ci gëna jublu manam moy nit ki xabaare manam moy wa ahlus sunna wal jamaa ya ngi deg wa moy nga xabaare mbir contrairement ak limu doone deug deug mo xam ya ko tay wala da nga djum mune hadha mazhabu ahlus sunnati deng li moy mazhabu ahlus sunna mune waqalat mu'tazila shartuhu al-amdiyya mu'tazila neena shart gi mom moy nga tay ko xolal manam moy shart pour ñu mëne diw dafa fen il faut mu tay ko parce que fen nit ki mën nako def fek tayuko mën nako def fek dako tay waa xam nga li dañ moy mazhab ahlus sunna manam moy ñom waa ñom nawawi rahmalahu mo ci ahlus sunna la bako wala det ibnu bas ak ibnu usaymin nenañ nawawi ci pass pass bokul ci ahlus sunna ak ibnu hajar tam bokku ci legi nañ seet ñom ñaar kat ñom ñi kan mo ci bok Ibn Baz ak Ibn Usaymin ana ñom ni nga xamantene manam fiñu tollu bo len comparer ak Nawawi ak Ibn Hajar nga xol len mais liñu len rawé ci xam xam auto ray avion sax mënu ko naw fusée yi ñi def yé mënuñu ko naw mënuñu naw satellite yi mënuñu ko naw mune wa dalilu khitab hadhihi alhadith lana manam tektal gi nga xamantene mom la hadith bi di waxe mom daf ñi jappale mom day jappale wa al-sunnah wal jamaa fa innahu qayyaduhu alayhi salatu wassalam bil amd li kawnihi qad yakunu amdan wa qad yakunu sahwan ma anna al-ijma'a wan nusus al-mashhurah fi al-kitab wa as-sunnati mutawafiqatan mutazahira ala annahu la ithma ala an-nas wal ghalib fa law atlaqa alayhi salatu wassalam al-kadhiba la tawhima annahu ya'famu an-nas aydan fa qayyadahu wa imma wa amma riwayat al-mutlaqah fa mahmulatan 'ala al-muqayyad bil 'amdi wallahu a'lam mune li nga xamantene mom la wax ji ci hadith bi di tekkale lolou daf ñuy jappale ñun wa ahlus sunnah ndax daf ko teunk mom yannati bi sallallahu alayhi wasallam ci tayef mom dafa teunk kuma fenal te tay ko ndax lan ndax xam nañ ni fen dañ nekk lo xamne dañ koy tay nekk lo xamne dañ koy deñ manam nit ki mëno ci mëno ko def joom ko joom ci and ak ne ijma ak texte yi nga xamne ñoo siiw ci alquran ak sunna dañoo deppo ci feñ ci leral ne ki nga xamantene moy ki fatte ak ki joom koku du am bakkar yeenante bi nak sallallahu alayhi wasallam su fekkontene dafa joyal fen gi nonu do manière absolue mu wax ko rek nonu ne kuma fenal rek na nga préparer sa place ci sawara mo ne da xamne da nga dugg safara konontone dinañ dañuy fokk ne même ki joom tamit ci lool la bok man même ki faté tam ci lool la bok motax mu teunk ko ci lool amma riwaya nga xamne rek dañ non man ka daba alay faleta ba maqadum nanar amna riwaya bo xol kuma fenal na nga préparer sa place ci safara lool dañ koy teunké batu manam manam dañ ko teunké baat bi nga xamantene dafa manam baat yi teunk ñom ñokoy leral manam moy bi wax ne bi ko teunk ci tay ko après mun wal kadhibu ala rasulillahi sallallahu alayhi wasallam azimul mafsada fa innahu yasiru shar'an mustamirran ila yawm al qiyamah bi khilaf al kadhibu ala ghayrihi wa bi khilaf al kadhibu fi shahadati fa inna mafsadataha fa inna mafsadatahuma qasiratun laysat amma parce que moy ci introduction rek char sahih muslim bi ci hadith bi ci lako inde mom imam an-nawawi rahmalahu ci la waxe wax di fof lañ mën toxal ni manam mom mu ne fenal yenenbi nak sallallahu alayhi wasallam mom yaqutem dafa reuy parce que day tax ñu jappé sharia lo xamne bokku ci day nek lool mbir bi day da nek sharia bo xamne day wey ba yowmal qiyamah ndekete du sharia mbir mi sharia wax ko d'accord ci andak ne manam alors que fen ci cede manam ngay témoigner témoignage même pour ñu ray nit wala yoy nga témoigner contre kenn wala lenn wala lu mëna doon koku yakute gi fi rek la yam ci aduna manam de toute façon ci kenn rek la yam dafa gatt voilà ak fenal kenen ku mëna doon lolu problème bi gar reuyut ak ku mëna doon boko fenalé problème bi reuyut c'est vrai fenal borom ko xam yi ak wali yi melul comme fenal ñeneen ni ndax danger bi ci nek xolal ki nga xamne dañu mom masalan seigne babakar radhiyallahu anhu dafa don waxtane mbirum rew mi ci politique rek tax mune julli wul liko dalé ci takusan timis ge ba minuit néna mu nek fofu julli wul ndax lolu xam nga koku fenn bobu mo gëna graw parce que lolu day tax nit ñi fokk né lolu warna mëna nek kon ce qui veut dire que bo nekké ci yu mel nonu rek war nga mëna bañu julli surtout ñi nga xamne dañu jappé serigne mak yoy né manam ay royu kay ba ñenn ñi dem ba nga xamantene té deug la effectivement ay royukaay lañ manam ñenn ñi dem nak ba nga xam dañ leena jappé ay royukaay ultime nga xamantene ñom fa la raay ba tiini bo démé ba ca ñom manam sié bo nga gest manam nga deppat fa nga yam lolu manam nga xamni dootu ñu continuer sax il suffit que ñu dégg né ñoñu def wax nañ ko rek pour ñom parole def manam parole la bo xamné wax la jo xamné comme alquran bu sax la comme hadith yenen tibi la sallallahu alayhi wasallam nga xamantene surtout awam ñu bari ñom non lañuy jappé li nga xamne moy toxo ci serigne yoy te deug deug ay roy kat yenenbi lañ sallallahu alayhi wasallam a 100% lolou mom motax ñu am pass bobu ci ñom yow nga fenal len fen gu tollu nonu xam nga c'est moins grave ga ak nga fenoko yenen tibi sallalahu alayhi wasallam mais da nga yak lu bare bare bare yaay leg al hafiz ibn hajar rahimahullah mom ci fathul bari mom bim ci hadith bi def ne wala yalzamu min istiwa aslul wa'id bin nar fi haqq man kadhaba alayhi sallalahu alayhi wasallam فليتبوا على طول إقامة الكاذب على النبي صلى الله عليه وسلم في النار بل ظاهر أنه لا يخرج منه منها لأنه لم يجعل له منزلا غيره إلا أن الأدلة القطعية قائمة على أن خلود التأبيد خاص بالكافرين وقد فرق النبي صلى الله عليه وسلم بين الكذب عليه والكذب على غيره حيث يقول إن كذبا علي ليس كذبا على أحد الحافظ ابن حجر رحمه الله من تكتلولني مرام كيغا خامتاني مو فنال يننتي بي صلى الله عليه وسلم لو فات كو تكوكو سفرا تكتلولني مام تي فال يتبو ان بريبار مام دا نا واد بير سفرا دا نا فا دغ لولو تكتلول ne da fay sax manam tektelewul ne bok astaghfirullah tektelewul ne manam ne ka nga xamantene mo koy def moy dafa wara nek kuko yagga def wala bari lum koy def waye bu ko defé ben li nga xamantene mom moy li feñ moy il suffit que rek mu def ko manam le fait que nit ki tay rek fenal yenenbi sallallahu alayhi wasallam rek lolu rek mo problématique lota hadith mawdou tu obligé bou la pression pousse ba nga wet netti ko te leralo ni waye mawdou la ah lu gayu mën di expliquer ñel ah ay la yeyon nak man mom li mom dana ko wax mawdou la ak kum marato nak waaw ah waay gay ben gamu bëgg nañ ma net wax lo hadith hadisi yoy ñu wax ci gamu man xamni hadisi mawdu la man xamoon nako ah man ma bañ waxumako de ah man duma ko wax mais mawdu la quoi problème fofu la ne ah non man duma ko wax parce que man xamnako wa ku ko wax tamit te netali ko dañuy xol xalam am naño xam tane sik neeku ci ne dañuy japp ne xeyna manam seen xel dafa gennoon ci ne modo wala tout simplement xamuñu won ni modo la buñ koy netale mais bu fekente ne ko xamantene mënu ñu ñort lool ci mom dañuy def attention waaye dal li nga xamne kon dal moy zahir bi par contre moy ne tamit ne koku du guen manam du guen safara ndax lan ndax yentib sallallahu alayhi wasallam tuddaluko benen place ludul safara waye nak sauf que nak imam al-hafiz ibn hajar rahimahullah mun sauf que nak dalil yi nga xamne mom moy dogu sax nañ ci ne moy al-quran ak sunna sax nañ ci ne ki nga xamantene manam mom moy manam li nga xamne moy sax bir safara mom koku yefir rek koko yello te yentib sallallahu alayhi wasallam tekkalena manam digeunte ki fen manam fenal giñ koy fenal ak fenal giñu fenal kenen bimu waxe ni innaka kadban ala yalaysa kadban ala ahad fenal mo melul ni fenal kenen kudul man manam fenal kenen wala kon borom xam xam yep rahmatullah alayhim depo nañ ci gravité manam lolou ngay comprendre moy borom xam depo nañ ci gravité sosal yenente bi sallalahu alayhi wasallam ne bakar la moy yalla la bu reuy bok ci bakar yi gëna reuy legi nak imam al abu muhammad al juwayni bi mom jazama dafa dog mom deng dafa dog rahmalahu allah allah ci ne ko yefir la ci le fait que rek mu sos yonentibi sosal yonentibi sa sam te dañu ko wara tour de retam dañ ko wara ray comme niñu def niñ la tudulon ay al muhammad ibn sa'id al maslub et cetera mune imam as-suyuti mom rahmalahu ci tadrib ar-rawi mom dafa ni la a'lamu shay'an min al-kaba'ir qala ahad min ahli as-sunnah bi takfir murtakibihi illa al kadhiba ala rasulillah sallallahu alayhi wasallam xawma dara ci bakar yu makki nga xamne kenn ci borom xom ci ahlus sunnati wal jamaa wax nañ ne dañuy koy jappé comme yéfer koku yéfer la ne nit ki bu ko défé lulul fenal yenente bi sallallahu alayhi wasallam fenal yenente bi sallallahu alayhi wasallam wax na yenente bi sallallahu alayhi wasallam neena fek waxuko nga tay ko wax ko té sax leeru la ni hadith la waye da nga dégg ben wax rek nga jël ko duggal ko fexé askanal ko yenen ta sallam wala yu mel non manam dal wax ni yenen ta sallam néna en âme et conscience té yow amul dara lolay wone lolou hadith la lolou mune lolou mom moy li nga xamantene mom rek lañu wouté hmm mom la am wa ahlus sunna wal jamaa ñu ci wax né lolou manam lan la manam ku ko def yefer la munafa inna sheikh aba muhammad al-juwayni min ashabina wa huwa walid imam al-haramain qala inna man ta'ammada al-kadhiba ala alayhi yukaffaru kufran yukhrijuhu 'an al-millah mun sheikh aba muhammad al-juwayni rahimahullah te mu bok ci ñun manam ñom shafi'i rahmatullah te moy papa imam al-haramain rahimahullah mom daf ni fenal kep ku tay te fenal yenenti manam sallallahu alayhi wasallam dañ koy considérer comme yéfer yéfer gi nga xamantene nak bi tax ñu wax du ndaw gi mais bi koy génné ci milla bi manam bi tax ba doot ñuko considérer comme julit imam as-suyuti rahmalahu dan wa tabi'ahu ala dhalika ta'ifatun minhum al-imam nasiruddin ibn al-munayyir min a'immatil malikiyya bok na ci ñiko top ci lool mom moy imam nasiruddin ibn al-munayyir te bok ci imam malikiyye rahmatullah alayhim d'ailleurs al-imam al-hafiz ibn kasir rahmatullah jël nako ci abul fadl al-hamdani moy serigne ibn aqil ci hanabilah rahmatullah mom tamit mom mo wax li nga xamne mom la imam al-juwayni imam manam abu muhammad al-sheikh abul muhammad al-juwayni rahmatullah li nga xamne tamit mom la wax hmm allah allah après mune wa hadha yadullu ala annahu akbaru al-kaba'ir yaqtadi al-kufra 'inda ghayri wahidin min ahli sunnah wallahu a'lam mune na nga xamne nak li nak day tektelene han manam sosal yeen waxal yeenti bi sallallahu alayhi wasallam hadith bo xamne waxu ci bakari gëna mag la bok yi nga xamne day waral ak kifer ci ñeneen ñu dul ci lulul ben du ñaar ci wa ahli sunnah wal jamaa wallahu a'lam ci al maqasid al hasana imam as-sakhawi rahmahullah mom dafni li anna al kadhiba alayhi sallallahu alayhi wasallam laysa kal kadhibi ala ghayrihi min al khalq wal umam hatta ittafaqa ahlu al basirati wal basair annahu min akbar al kaba'ir wa sarraha ghayru wahidin min ulama al din wa a'immati wa a'immatihi bi 'alam qubul tawbatihi fenal yenente bi sallallahu alayhi wasallam dafa melul ne fenal kenen kudul mom ci minde fi ak xeti ba nga xamantene borom gis gis yu rafet yi ak manam xol yu sel yep dañu deppo ci ne ci bakar yi gëna mak la bok te ludul benn du ñaar ci borom xam xamu diine yi ak imam yi depp manam nanguñ duñu nangu sax mu tuub duñu nangu sax mu tuub wa duñu nangou sax mu tuub te ko lol dinañ ci ñew inshallah ndax dinañ nangou tuubam wala duñ nangou tuubam manam ci buñu yexé ci ñaari buntu après buntu parce que après buntu bi khatima mo te après man tuqbalu riwayatuhu wa man turaddu buñu yexé ci buntu bob dinañ ci gis ci benn be ci bir nan wa man yatubu an fisqihi fal yuqbali aw kadhibi al hadith fabnu hanbali wa sayrafi wal humaydi abaw qabuluhu muabadan thumma na'u عن كل ما من قبل ذا رواه والنووي كل ذا أباه وما رآه الأولون أرجح دليله في شرح الموضح مانام لول ان شاء الله بو يكسي تي بونت يوي تي بيت يي ان شاء الله دينا نيو واخ ليغا خامتاني مانام مو ادو تي مساله بوبو امام النووي رحمه الله باتاي مانام موم مو ني manam wa annahu fahishatun azimatun وموبقه كبيره ولكن لا يكفر بهذا الكذب الا ان يستحله هذا هو المشهور من مذاهب العلماء من الطوائف manam au contraire nak parce que li ëpp ci borom xam nak nenañ non par contre nak vraiment waji du deug la mais du yéfir nak mu ne xam nañ ni hadith bo xam tane mawdu' la manam lu bon la bu reere ak njombutef gu mag la bakkar la bu reuy bu alagaté waye nak duñu tax nak ba nga xamantene dafa fénal yentibi sallallahu alayhi wasallam rek ñu japp ne lan yéfir la mu ne ba mu dess bu ko daganalé ba mu dess mu daganal ko voilà su fekkene nit ki mom daf ko dafa fena yentou sallallahu alayhi wasallam ba pare japp ne dagal na mu daganal ko tout simplement kokum dañu meuna dogu ci kifer wa ne dal li mu def dagal na te moy comme yenen bakkar rek ku koy def comme nan sangara du tax ne kifer mais nak bo deme banan gaay dañuy ciow rek mais li dara ne ku ci du bakkar du da ngay ne kifer wala comme baña julli et cetera comme ci li upp ci borom xam rahmatullah ci walu julli wala ala kulli halim voilà manam en tout cas li gëna siiw dal mu ne ci wa ci mazhab borom xam xam rahmatullah alayhim moy li voilà li dal la voilà nga xamantene mom moy ibnu al-wazir rahmatullah nak mom ci at-tanqih mom mi ngi deugar wax ji nga xamne moy wax imam al-juwayni bi rahmatullah ne likoy tektale hadith manam ne effectivement waji yefer la bu ko defé moy alquran bi nan fa man azam mimman iftara ala allahi kadhiban aw kadhaba bi ayatihi innahu la yuflihu al mujrimun mune kan mo geuna togn ki nga xamantene mom moy momay mo sosal yalla ak fen wala bok mu weddi aya yalla yi li yor bor moy way jombu nya jamu ñom duñu texé te lolu bo xolé mo manam fi dalilu aya bi lim ko tektalo moy comme ku fenal yalla mom la jël lekkele ko manam parce que ku weddi yalla ni yalla lim wax du deug ko ku yefer la ki nga xamantene mom mo fenal yalla wala bok mu weddi ay yalla yi ko ñom ñañi ay yefer lañ kon mom loolu la japp te fenal yalla nak ak weddi yalla ak fenal yenenbi sallallahu alayhi wasallam ak weddi yenenbi sallallahu alayhi wasallam ñoyam kon ci kaw loolu mom mu dogu ci ni yefer la li nak dalil la bu deugër kecc loolu mom motax manam xolo bo xolo cheikh ahmed shakir rahimahullah ta'ala bimu waxe li imam al-juwayni wax rahimahullah daf ni wa huwa al-haq te lolou moy deug gi wax la nak joxna gu deuguer kete la sauf ko lepp ci borom xam li lañ wax comme ni nga xamne non lañ la ko wax moy ne du yefir ga mais problematique na en tout cas ala kulli halin sewna manam mas'ala bi sewna kom manam sewna ala kulli halin bu amé lenn lu muy tek la moy gravité bi nek ci wax na yenente bi neena sallallahu alayhi wasallam te tay ko quand même non lol day tektale ni yow amo dara ci diine ciir nga amul ci diine vraiment yow xamulo valeur kan moy yenenbi sallalahu alayhi wasallam joxulo ko ben geud aw joxoko ben importance kon inshallah na ci yam fofu ba jotay bi inshallah ñu leral yenen yi nga xam tane ñom ñoy aju ci masala yoyu ci legi nak manam masala bi aju ci li ëpp ci mawdu' wax nan lay démé manam mawdu' dal xéti nan lañ koy faral di lan moy tax mawdu' di manam xéti dal moy façon nit ki façon mawdu' yi ñi def lan voilà exactement voilà yi ñi tay ak yi ñu tayul dal manam parce que du yuñ tay rek moy mawdu' lé tamit dañ ko duñ ko tay mais téréwul ñu tuddé hadith bi mawdu' donte waji comme tayuko du am bakkar comme niñ ko xamé voilà lolou inshallah dinañ mom lañuy ñew ci masala yi jotay bi di ñew inshallah après ak tamit li nga xamne mom la mom moy téré yi nga xamne mom lañ ci talif ci walu gogou wallahu ta'ala a'lam sallallahu alayhi wa sallam muhammad wa alihi wa sahbihi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin